Tongwete ninga imisona nzela Kutuwe indi na kanisiyo Naluka kaka na mwana na nayabongo motema na ngai kita Nasilisi boyo moyo mpona koluka yo Nalandiyo kututi na pergola Balobina ngani kuale kaki ya wai Malini masika na komona yo mate na koyebate